Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala iditik ez. Ubertze bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Beraztean egiliko gaituk. Urotxean, txak gaituk. Kultur Alea. Zer, dena prest? Bai. Landak da torri aldeek. Dando gemen garek, eban eurre. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugorain eta gaur Imuntzo eta Belokiren azken lanean jarriko dugu gure begira da. Elkar Zigiluarekin berriki plazaratu baitu bikoteak bere 8. diska. Egurre esan azitzuli zaizkigu eta hartara ba, Belokirekin mintzatzeko aukera izan dugunez, berekin izandako elkarrizketaren zati bat entzutea proposatzen dizuet jakinik, kantuz kantu emankizun berezi bat ere ingo dugula taldearen azken diskaz. Lehenik Belokik aipatu digu diska untara nola heldu diren. Bai, bueno, oizkoa izaten da kantarien artean eta taldeen artean, ba, nola zenbait disko bani badituzu, ba, rekopilazio bat, bilduma bat eikia zure lanarekiko, eta hola. Eta gu beti izan dugu gogo pixka bat hori egiteko ere, ze, bueno, duela 20 urte grabatutako kantua, ze beste bide bat ekin dute, eta igual beste era bat ematen dituzu, eta hola. Toro duan, ba, hori dela eta kantu zar batzuk, gure kantu batzuk bildu ditugu, berriro grabatu ditugu, eta beste zonbait berriak ere. Ostiraltxo, ostiraltxo, iru lautrago eta bi pintxo. Ostiraltxo, ostiraltxo, unblen blei, ez eran geitxo. Hementxe gabiltz garkoan Belokirekin solasean, egurre izeneko lanaren bueltan, ez da? Elkar Zigiluarekin plazaratu baitute diska berria. Humorea, jaigiroa, hori duzue aldarrikapenak ere, tarteko, hori duzue zuen lanaren oinarri? Bai, ze gu, bueno, gara, konsiderazen gara, ba, nolabait, herri musikare mundutik gatoz eta gero festarako, festagiroan jotzen dugu. Orduan, bueno, jendeaki komunikatzeko eta jendea festea egin dezan, hori da gure umorea eta aldarrikapenak, hori da. Urte dara matzazue, errumerian eskaintzen, urte ezberdin edo garai ezberdinak bizi izan dituzue, errumeria lengua eta oraingoa ezpaita berdina, ez da? Bai, bai, berdina, baina, bueno, egia esan, guk ez dugu, ez da gehiegi aldatu ere. Azken hogei, hogeita posturte honetan ez da, ez da genola esan. Ba, gure aurrekoek eta behar bada, bai, isomatu dute, ba, erromeria, ba, persegikioa zireneko hori, eta apaisak etxutela usten dantzatzen behelduta, ez da gizek, guk egin zorionez ez dugu lakorik bizi izan, eta, bueno, gustora. Ala ere zuen astapenak nolakoak izan ziren? Bueno, astapenak izan ziren pixkat intensoak, ze hasi ginean eta izan zen horako bun txiki bat, eta asko jotzen genuen, eta hasieran bia bakarri gainean. Eta, bueno, fizikoki gogorrak. Dibertetzen ginean, baina fizikoki gogorrak. Eta orduan erabaki genuen, nola baiteko taldetxo bat edo osatzea. Ba, beste musikari norbait zuen laguntzakin, eta hori. Eta, bueno, orain lasaiago gabiltz, ez dugu hasieran astapenean hainbat jotzen, baina joten gira ba, lau musikari, normalki, eta bueno, lasaiago, eta gustora. esan modioa, bai ama utzi egitau nobioa. Garagardoak uoldeka, talige bat tarteka, orain desioa. Arroxa kolorezko zaborra ugari, nola eskaintzen dun telebizioa. Itzali zan eta kalera, lagunekin atera, bizi pasioa. Bikoteri, ez daukat ni, ez baitu nahi lotuko nauen kateri. Bikoteri, ez daukat ni. Zuk idatzi zuzu letrak? Bai, haue bai. Bai. Baina diskantzer ere laguntzaileak izan dituzu, ez da? Kantu zonbaitzuen letrak bintzat, ba, bertsulari edo bai. Beste lagun zonbaitzuen atletik hartu baitituzu? Ba, edanetik. Bai, horrendik idazten dikut, baina bueno, kostatzen zaiz bizka bat. Debor asko jartzen dut eta gainetik ba, zakarrontzia ere asko botatzen dikut. Ze, gehi ikusten dituzu ba, gure bertsulariak eta idazeleak eta nolako gauzak idazten dituzten, ba, gogorrekin datena norbeak bakarrik idaztea. Eta zuk nola egiten duzu lan preseski? Kantu bat sortzerakoan ideia baten bueltan ari zara, musika beti ondoan bai. Duzu, ala bate? Bai, bueno, bi gauzak erabiltzen ditut, bat da, bueno, entzuten duzuna, irakurtzen duzuna, beti hor, txispa bat pizten dizu horrek, eta gero melodia bat entzuteak ere azkenik txispa definitu hori izaten da. Melodia batek sugeritzen dizu zerbait, zer esana, eta nola esan. Bizi pasioa bezalako kantu bat idazteko rimo bat entzuten duzu eta rimo hori da ba, oso rimo dantzagarria da. Mm-hmm. Rantxera bat edo Tex-Mex ditzen zaion. Oso dantzagarria da, torren horrekin bezin duzu ba, nolabait tristura eta zegoza sakonegi eta zere itzegin. Eta bueno, hor badago nolabaiteko badauke kontenidu bat o, bueno, esan nahi bat ez, baina beti umore puntutik. Ez baitu nahi lotuko nauen kateri. Bikoteri, ez daukat ni, laguntxarra baina nobeda bakarri. La-la-la-la-la, la-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Zenba kantu berri sartu dituzu diska hontan? Bueno, gure kantuak versionatu ditugu gure lau kantu, eta gero beste igual bizpairu kantu tradizionalak, baina gureak ez direnak, nolabait hoiekin jokatu dugu, gure ekarpen batzuk egin dizkigu eta besteak berriak, izango dira zazpiola berriak. Zazpi berriak. Bai. Eta bien artean adosten dituzte kantuak edo batak ekartzen du, besteak hartu eta alderantziz. Bai, normalki melodiak imuntzok egin ditu eta ni letrak eta bueno, kantu unta, oi, kantu batzutan gertatzen da da, nik nire ekarpenak egin dizkiot ere. Melodi aldetik, gero segun zer idazten deten, ba nik idatzitako hori, ba askotan sugeritzen dit kantu horrek, ba beste ikutu bat ematea, ba estribilloetan edo leloetan, da, bueno, egin dizkiot nik ere nire ekarpentsua. Iba gure gaua zerbait edanez, baina gure ama konturatzen bada, honela hasiko da, oiu ozenez. Baina, naiza txikito, nere esana harrezak aintzat, neska laguna badator ere, nere oean ez sartu behintzat, eskerra gaita keinu batekin, gure zera hau hartu dun ontzat, neska laguna badator ere, nere oean ez sartu behintzat. Egun sentia iritsi orduko, amaitua da gure festa. Bibiderbiko ohe galanta, zatoz txiki, etzaitez kezka. Buruko mina harintze arren, lastan goxoako berik ez da. Aiai gurasoak sartu dira eta zer egingo dugu lasaineska. baina maiza txikito, nere esana harrezak aintzat, neska laguna badator ere, nere oean ez hartu behintzat, eskerrak aitak einu batekin, gure zera hau hartu du nontzat, neska laguna badator ere, nere oean ez hartu behintzat. Baina naiza txikito, nere esana harrezak aintzat, neska laguna badator ere, nere oean ez sartu behintzat, eskerrak aitak einu batekin, gure zera hau hartu du nontzat, neska laguna badator ere, nere oean ez sartu behintzat. Maide Arrantza da, kantatzen duena zuekin. Maide Arrantza da, bai. Bai. Horrekin kantatzen duena. Ez da lehen aldia, ez da? Ez, irugarren diskan, ja, parte hartu du gurekin, bai, kolaboratu du. Eta nola hasi zen zuekin kolaborazioa? Bueno, nik Maide Arrantza da bere aizpak aspaldetik ezagutzen dituen, bai, kantu mundutik eta beste mundutik ere, bai. Eta, bueno, asko gustatzen zaizkit, neska horiek eta bati bat Maide, hiruek, kantatzen dute oso ongi, eta oso fina dira, oso finak. Gero, bizitzu osoan da biltzago kantari, ba, Hernaniko koralean, eta beregin amakin, eta bon, ikusten da, oso kantu munduti datoz, eta oso landua dute. Eta orain, bairuitzu bazaizu zuzeneko eta arabegira jarriko gara, pentsunik, ba, erromeriak eskaintzen segituko dituzuela, edo ez dakit, zertan zabiltzatzen gara jauetan? Bai, bueno, erromeriak, bueno, egia esan, erromeriak kasi bukatzear, eh? Horrein txe, bandi jo gazkendeko bi, gainetik eskude puzkatuta nago, hori egia da. Ezin du pander hori jo, eta, bueno, prinsipioz ez dugu, egubere galde arte edo ez dugu emanaldirik egingo. Baina diska berria atera dela eta preseski ingo guzu egero zerbait berezi, edo bai, ondoko urtean? Bai, ondoko urtean bai, egingo dugu. Baina urtengo urtea, ja, bueno, bukatzear. Horrein tokatzen zaigu, ba, irratietan eta joatea, eta gure diska promozionatzea. Baina zuzenea prinsipioz ez dugu joko. Urtarrietik goiti beraz, izango dira itzorduak. Eta nondik ibiltza zaete batik bat? Euskal Herri osotik edo... Bai. Egia esan Euskal Herri osotik. Gehien bat Gipuzkoan jautzen dugu, eta gero, Bizkaian ere, Iparraldean ere, Bizkaian jautzen dugu, Nafarroan. Araba herri bat beste ikutzen dugu, ez gehiegi, baina bai, egia esan Euskal Herri osoan ibiltzen gara, baina bati bat Gipuzkoan. Amairu San Fermin Iruñan, 2013 San Fermin Iruñan, eguzkiaren printza gure ikurriñan, ai oiai gure ikurriñan, gizardu nahi esker munduratu ginean. Tan blaizeru gorenean, emozioetan blaizeru gorenean, odola borborka askoaren barnean, ai oiai askoaren barnean, iturriña zintzilik hausi zenean. Altza! Bizarduna zebiltzan teiatuetan, bizarduna zebiltzan teiatuetan, eta Euskal Herria mundu baren bueltan, ai oiai mundu baren bueltan, aize freskoa da bilgure kaletan. sola bazan, nenota ez bazan. Bera sola bazan, nenota ez bazan. Ikurriña zintzilik Iruñako plazan. Ai, oi, ai, Iruñako plazan. Askatu ezazu egan egin dezan. Baurkitu ahal izango duzen pieza beraz onakoa, eta alase, ba, esango dugu, beloki, amairu pizar arte, iristen dela badiska, pozik zaudete maitzarekin. Bai, bai, pozik garez, egin dugu gutxi gura bera pentsatutakoa, eta, bueno, oso pozik. Ba, alase, itzuli eder bat egin dugu, eta azken pieza batekin geratuko gara, diska izten duena gainera, eta nahiko berezia ez, Maurizia, Leon eta Basilio... Eta Fasioren musika hartu baituzue. Hori da, bai. Hemen, bueno, hemen Maurizia dago oso presente. Maurizia zan, ba, nik esan dezakegu, ba, trikitilarien munduan lehenengo punka. Bai. Hau emakume punk bazan. Bai, honek kantatzen zuen, oio egiten zituen, eta zer kantatu etzekien garain, ba, Leonen gainean, oza, talbokalariaren gainean, ba, onomatopeia egiten zituen, eta lila, lila, lila, lila, lila, lila, kantatzen zuen, zer kantatu egitzekin ean. Eta, joe, ba, izugarrizko xarma dauke kantu honek, nire ustez. Eta hori, kantu hori hartu dugu, utzi dugu bea, kantatzen eta berotan, eta guk, ba, ekarpentsu batzuk egin dizkiogu. Eta gelditu gara, ba, berarekin batean kantatzen. Hori da, estudioak ematen dizkizun, baliabide teknikoak edo profitatu ditugu, eta, bueno, oso gustora egin dugu lantxo bat izan dago ere. Ez duzu galdetu, egurre deitzen da diska? Ba, bai, hori egi esan ez daigu, ez dugu burua gehiegi hauzi. Hori da asko erabiltzen da hitz bat triketisa munduan, eta ba, eman, opa, egurre, ba, ez dakit. Eman, egurre, eta gero imuntzoren tokian hor ba, hartzen do euskalki forma hori. Uh-huh. Egurra esateko ordez, ba, egurre, opa. Hoxe da. Ba, egurre esan da, agurtuko gaurko saioa. Hoxe, egurre. Ba, mi esker, egun hor bildu izan da, eta hurrengo arte. Ba, mi esker zueri, aio. Gero arte. Ba, untar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nire aletik, besterik ez. Bihar arte ongi izan aio. Bordeletik joan ginen uraren gainean, zegen polizena zuen untzi ederrean. Irten kapitaina zen gurekin batean, Kalkutara arribatu osasun honean. Gure jaun kapitaina antzaugun eritu, sukar batek baitzuen lantzeroski hartu. Noiz ere baitzen apur bat zendatu, Marzellako alderat ginen abiatu. Azilaren nogoia partitu ginena, astizkena baitzuen egun arkizena. Itxaso zabalean baikin uen lana, orduan hau txizaukun unziaren lema. Abenduaren zeian kalu bat renkatu, eta unziaz laste bide makurrartu. Alnola baitugu geroztik idatu, aizeak ez bagaitu ainitzik lagundu. Segulan oroitzeko egu berriegu, hartan galdu ginuen gure etxe hona. Iurtzirit tempesta haize fanfarona, bela mahasta guztiak hautsi dizkiguna. Laizterre eman ginuen urerat xalanta, eta ordu berean arekin kanota. Urera jautsi ginen guztiak saltoka, eri hoari buruz hartzera borroka. Oroak abatuak ez jakin zerrekin, zorte honegin ginuen zoin behar ginen. Artara terorizen Julien Girardi, bera presentatu zen bihotzonarekin. Artara terrorizten Julien Girardin, bera presentatu zen bihotzonarekin. Aldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik goalak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diabne horren beharri. Ni ez doa bide hartatik egiazine! Errekara iritik ez! Bertze bide hortatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urratxean, txakaitxean. Kultur alea.